Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar. Bugün kaçı? 28. Tam bu noktada da tabii benim telefonum çalıyor. Birinin telefonu mutlaka çalması gerekiyor programda. Yok herhalde mesaj geldi bana. Bugün çok ilginç bir şey oldu. Tam biz programa başlayacak. Seda ile oturuyoruz. Aradan Merve geldi. Merve senin mikrofonun çalışmıyor büyük ihtimalle. Sandalyeni çekip bu tarafa yaklaşacaksın. Bir de pelin var. Çalışıyor mu? Bir konuş bakayım. Merhaba. Yok çalışmıyor. Çalışmıyor. Tamam. O zaman Seda'ya doğru gideceksin. Orada bir merhaba de bakalım. Merhaba. Tamam biraz daha oldu ama bayağı mikrofona yakın konuşman gerekiyor. Ondan sonra normal insanlarımız var. Pelin var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Bir de Seda Hanım var. Merhaba. Şimdi bu geçen hafta Eli'yle dalga geçmiştik. Tam programa girmeden önce bize bir e-mail attı. E-mail 4 sayfa falan. İşte bunun bir özetini yaparsınız ya bir dakika içerisinde dedi. Bunu okumak gerekiyor diyorduk. Sonra ben oturdum e-maili okudum. Bu hani az evvel reklamını da dinlediniz. Küresel ısınmayı durdurmak için 10-10-10'da iş başına eylemciye isimli promoyu. O yazının tamamını ben bir okumak istiyorum size. İnşallah hani o yazıda biraz daha faydalı olur. Sen basıp mı getirdin yazıyı? Evet, Merve de basıp getirmiş yazıyı. Ben bunu birazcık okumak istiyorum. Ömer Madra'dan bir yazı. Çok ağır bir yıl geçirmekteyiz diyor. Dünya fırın gibi oldu. Gezegenin tarihindeki en sıcak 10 yılı, en sıcak 12 ayı ve en sıcak 6 ayı geride bıraktık. Yıl sonu geldiğinde muhtemelen gelmiş geçmiş en sıcak yılı geride bırakmış olacağız. Dört bir yanda tüm sıcaklık rekorları kırıldı. Mesela Pakistan'da gölgede 53 derecenin üstünü gördük. Şimdi bakın. Pek çok insanda bu sorun oluyor. Biz evvelki haftaydı değil mi? TFT'deydik. Gayet böyle fizikçiler falan işte sıcaklığı şöyle ölçmeniz lazım falan diyorlar. Ondan sonra farkında değiller ki sıcaklık esasında güneşte değil gölgede ölçülüyor. Yani 53 derecede diyorsak bu güneşte 53 derece değil. Güneşte bu 70-75 dereceyi bulabilir bu sıcaklık. Gölgede 53 dereceden bahsediyoruz. Rusya 1000 yılın en yüksek hararetiyle kavruldu. 15 bin insan sıcaktan öldü. Yangınlar çevrede nükleer tehdit yarattı. Sibirya tunduralarında 1 milyon metrekare yani Türkiye'nin 1,5 katına yakın donmuş toprağın çözülmesi rekor hızına ulaştı. Ülkede tarım hasatının 3'te 1'i yandı. Rusya'daki sıcak hava dalgası insan kaynaklı iklim değişikliğine bağlı olduğu bilim dünyasında tartışmasız kabul edilen ilk felaket oldu. Yani biz İstanbul'da Temmuz ayında sanıyorum buralar yanıyor falan 30, 33, 34 derken 38, 40 dereceyi görüyordu Moskova ve biliyorsunuz Moskova buraya göre çok çok daha kuzeyde bir nokta. Çok arada kişi de öldü hatta. İşte 15 bin korkunç 15 bin bir sayıdan bahsediyoruz. Evet. Sonra Pakistan'da meydana gelenler ise kitab-ı mukaddesten alınmış sayfalar gibiydi. Ülkede bir Nuh tufanı olduğunu söylesek abartmış olmayız. Yer gök suya kesti. Gökyüzünün tüm suları muson olup bu yoksul dünya insanların başına yağdı. Ülkede devasa iç denizler peyda oldu. İndus Nehri normal hacminin 40 katına çıkarak taştı. Bentlerini çiğneyerek aştı. Ülkenin 5'te 1'i sulara gömüldü. Yani bakın 5'te 1'i bu az buz bir şey değil insanlar açısından ki Pakistan'ın nüfusu bizden fazla temelde. 20 milyon insan evsiz barksız kaldı. Tufandan etkilenenlerin sayısı 40 milyona yani Türkiye'nin yarısından fazlaya ulaştı. İşin fenası bu çarnasızlara ulaştığı sıralarda felaketin daha ucu bucağı görünmüyordu. Görünmediği gibi belki daha da kötüsü yoldaydı. 72 bin çocuğun açlıktan ölmesi an meselesiydi. Öte yandan Kuzey Kutup bölgesinde deniz buzları görülmemiş bir hızda eriyor. Devasa buz dağları kopuyor. Okyanusların ısınmasıyla mikroskopik canlı nüfusunun çökmesiyle denizlerde beslenme zinciri hızlı kopuşa doğru gidiyor. Latin Amerika'da Rize'de rekor yağışlar dağ yamaçlarını yerle bir etti. Hiç bize böyle bir şey denmedi Rize'den değil mi? O kadar adam getiriyoruz Rize'den toplantılarımıza. İnsanlar çamur deryasında silip insanları çamur deryasında silip süpürdü. Afrika'nın yoksul ülkesi Nijer'de ise hem sel hem kuraklık vardı aynı zamanda. Katmerli felaket nüfusun %80'ini ve 400 bin çocuğu açlık ve kıtlığa mahkum etti. Gerisi de öyle gitti zaten. Doğu Avrupa'da, Keşmir'de, Hindistan'da, Çin'de, Kuzey Kore'de, Vietnam'da taşkınlar, heyelanlar, seller, sular, yangınlarla hayatı cehenneme dönmüş milyonlar vardı. Kısacası her şey eski bir bilim filmi, kurgu filminden çıkmış gibiydi. 7 milyar insan haşim ve tekinsiz, bilinmedik bir gezegenin üstünde kala kalmıştı kansızın. Küresel ısınma tehdidi yoktu artık. Küresel ısınmanın kendisi gelmişti. Bütün bunlar olabilir değil, olmuştu. Gezegen devrilme noktalarına çok yakındı. İklimin kontrolden çıkması birkaç yılın meselesiydi artık. Yani hani birbirimizi besliyor değiliz bu konuda. Bu hani benim de konuştuğum Ömer Bey de gayet güzel bu devrilme noktalarını ben bu hafta T24'teki yazıda yazmıştım. Aynı konular bunlar. Yani muson yağmurlarının çöküyor olması falan bunların tamamı 3-5 sene içerisinde zaten devrilme noktası olarak beklediğimiz şeylerdi. Ve biz hararetin tam ortasındaydık. Sıcak başımıza vurmuştu. Önce dehşetli öfkelenmenin ve hemen ardından da sakince harekete geçmenin tam zamanıydı. Temiz havaya ve içecek suya yeniden bizi kavuşturacak, canlılar alemini koruyarak nesiller arası eşitlik ve akaniyet sağlayacak bir hareketi yaratmanın tam zamanıydı. Günümüzde liderlerin, siyasetçilerin ve hükümetlerin uyguladığı enerji politikaları hem yoksul ve güçsüz kitleler hem de gelecek kuşaklar açısından korkunç adaletsizliklere yol açıyor. Politikacıları harekete geçirmek için yıllardır dünyanın dört bir yanında çağrılarda bulunduk, yüz binlerce dilekçe yolladık, milyonlarca e-mail attık, protesto ve gösterilerde bulunduk. Ama onlar yeterince hızlı bir biçimde harekete geçemediler. Hatta esas yaptıkları yeşil badanadan ibaret kaldı. Yani en yeşilci kendileri olduğunu söylediler ama fosil yakıt şirketlerinin özel çıkarlarına hizmet eden politikalardan başkasını göremedik onlardan. Ama artık yeter. Tamam. Bu riyakarlıklara yeter deyip küresel ısınma ve iklim krizi konusunda ciddi olduğumuzu göstermek için elimizde her türlü yeterli aracın bulunduğunu göstermenin zamanı geldi. Gezegenin iklimini istikrara kavuşturmak küresel adalete ilişkin ahlaki bir mesele. Bir manevi sorumluluk. Kendimizi hangi siyasi, ideolojik, dini, etnik, kültürel gruba, partiye, topluluğa ait hissediyor olursak olalım fark etmez, zerrece fark etmez. Gençler, gençleri ve dünyadaki diğer canlı türlerini destekleyen yaşlılar, bu harika gezegeni koruyacak etkili bir politika belirlenmesi için önce birleşmek, sonra da varz gücümüzle bastırmak zorundayız. Artık şurası açıkça görünüyor ki, dönüşüm ve hareket ancak kamuoyu oluşturan bizlerin birleşmesi ve bastırması ile mümkün. Yani iklim krizine zorunlu müdahil olmamızla. Şimdi bizim de grup olarak hani epey uzun süreden beri yapmaya çabaladığımız şey bu. Hani bizim sesimiz ne kadar çıkar? İşte geliyoruz. Burada haftalık bir program yapıyoruz. Gençleri topluyoruz. Pelin geliyor, Seda geliyor. Merve ilk defa geldi. Sen ilk defa geldin değil mi? Yok, daha önce de geldim. Ha, geldin mi? Ya. Konuştun mu peki? Hayır. Ha, tamam, iyi, güzel. En azından üç kelime etti Merve bu sefer. Dolayısıyla yani bunda hani benim ne kadar katkım olur değil, hepimizin katkısı olacak. Biz de grupça, değil mi? En son ben e-mail attım, kimseden cevap gelmedi ama gruptan. 10-10-10. Tabii okumamışlar e-mailleri. Ben e-maili de internet olmadı. Tamam. Yarın sabah konuşacağız inşallah bizim toplantımızda da. Biz de grup olarak geliyoruz. 10-10-10 tarihini takvimlerimize kaydediyoruz. 10 Ekim 2010 Pazar günü yaşadığımız her yerde eylemci var. Yani 350.org öncülüğünde hem dünya çapında bir sürü eylem yapıyoruz o gün hem de alabildiğince eğlenmeyi planlıyoruz aynı zamanda. Bando mızıka ile falan. Ayrıca bu küresel partide kendimizi hiç de yalnız hissetmeyeceğimiz kesin. Şu çağrı mesajının yazıldığı sırada dünyanın 150 küsur ülkesinden 1400'den fazla eylemci yapıldığı kayıtlara geçmiş durumda. Yaratıcı çözümler peşindeyiz. Yerel, yavaş, yatay. Yerel yani küçük ama evrensel ve dayanıklı direniş odakları. Yavaş yani usulca ama hemen ve hızla yürüyen eylemler. Yatay yani asla merkezden değil ve bir kullanarak fotoğraflarla, fıkra ve hikayelerle, videolarla, müziklerle kol kola omuz omuza dize bir örgütlenme biçimi. Çok ağır bir yıl geçiriyoruz ama 10 Ekim Pazar günü birlikte çalışırsak, birlikte eylem yapar, birlikte eğlenirsek o günü yılın en güzel günü hale getirebileceğimiz kesin. Hele bir de bütün bunları doğru dürüst yapabilirsek o zaman deli gibi ihtiyaç duyduğumuz siyasi çözümlere doğru da dev bir adım atmış olacağımızın garantisi var. Daha iyi, daha zengin, daha demokratik bir sivil topluma ve daha iyi bir yaşama doğru atılmış büyük bir adım. Öyleyse 10-10-2010'da görüşmek üzere demiş Ömer Bey. Ondan sonra bir de küresel eylem grubu sanıyorum altındaki ek bizi biraz daha ilgilendiren kısmı. Onun üstünde de birazcık daha konuşmaya gayret edeceğiz. Neden 350 ve ne istiyoruz başlıklı bir yazı bu da. Bilim insanları ve iklim uzmanları artık atmosferdeki karbondioksit miktarının güvenli üst sınırının milyonda 350 parçacık olması gerektiğini söylüyor diye başlıyor. Ben buna çok fazla katılmıyorum. 350 bile çok. Ama en azından hani pazarlık yapıp kabullenilebilecek bir nokta 350. Esasında bunun güvenli sınırı 280. Bunu da konuştuk çok uzun süreler. Yani doğanın kendi dengesi içerisinde gittiği yer 180 parçacıkla 280 parçacık arasında gidip gelmesi atmosferdeki karbondioksit miktarının. Dolayısıyla 280'in üstüne çıktığımız her gün bizim açımızdan esasında tehlike arz ediyor. Dolayısıyla 350 tamam, çünkü 350 A yapılabilir, B haberleşmesi kolay bir sayı. Yani 280 dersin, çünkü 280 dediğimiz zaman bunun yapılması biraz daha zor olabilir. Çünkü 280 demek biz bugün bütün yapmakta olduğumuz endüstriyel faaliyetlerin tamamını durduracağız, ışıkları söndüreceğiz, mum yakacağız ve öyle yaşayacağız demektir bu. 280 diyorsak kısa vadede. Ama endüstriyel faaliyetlerimizi de kısmen sürdürerek 350'ye ulaşmamız bir hayal değil. Onun için bu eylemlerin tamamı. Ve bu hani eylem yapıyoruz falan değil. Bu esasında benzer şeyleri düşünen insanların bir araya gelip fikir teatisinde bulunması gibi bir olay aynı zamanda da. Atmosferdeki mevcut karbondioksit miktarı ise milyonda 392 parçacık ve her yıl yaklaşık olarak 2-3 parçacık artıyor. Bu oran güvenli sınırın çok üzerinde. Hatta bilim insanları 392 parçacığın gezegen tarihinin en yüksek değeri olduğunu söylüyorlar. Şu an uçurumun kenarında bulunuyoruz. Şimdi benim telefonum niye bu kadar ısrarla bağırmakta? Herkesin telefonu mutlaka bağıracak bu programda sanıyorum. Şu an uçurumun kenarında bulunuyoruz. Atmosferdeki karbondioksit miktarı hızlı bir şekilde milyonda 350 parçacığa inmezse bu yıl içinde iklim değişikliğinden kaynaklanan felaketler önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam edecekler. 2007 yılında hükümetler arası iklim panelini oluşturan bilim insanları iklim değişikliği konusunda harekete geçilmezse yaşanılacak senaryoları raporlarında sıraladılar. Bu raporlarda 2020 yılında öngördükleri buzul erimelerini şimdilerde şiddetle yaşıyoruz. Okyanusta birçok ada önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sular altında kalacak ve o insanların bin yıldır var oldukları topraklar artık yok olacak. Yani biz her ne kadar görmemezden gelmeye çalışsak da gezegenin çanları bugün bizler için çalıyor. Bu konuyu hani hep dalga geçerek söylüyoruz. Tuvalu var. Bir de neresi var? Bangladeş var. Şimdi şöyle, bu Bangladeş geçen sefer araya gitti. Biz geçen kış değil mi? Şubat ayında bir belgesel çektik grup olarak. Bu belgesel şu anda yayına hazırlanıyor hala. O belgesel de çok Seda'nın üstüne düşmüştü. Düzgünce peki Bangladeş'e ne olacak sorusu. Onun için aramızda şaka vesilesi oluyor ama yani Bangladeş şaka yapılacak bir yer değil. Yaklaşık olarak bir 20 milyona yakın insan Bangladeş'te çok kısa vadede topraklarından olma, yani yaşayacakları yer kalmaması durumundalar deniz seviyesindeki az bir yükselmeyle. Benzer şekilde Tuvalu'nun nüfusu söz ediyoruz, çok fazla bir şey değil. 9 bin kişi yaşıyor Tuvalu'da. Ama Tuvalu'nun en yüksek yeri deniz seviyesinden 5 metre yüksekte. Yani az bir şey, deniz yükselecek olsa Tuvalu bitti, kalmıyor. Hani bu şey gibi değil. Ya işte Bangladeş'te 20 milyon insanın yaşadığı yeri deniz suları kaplayacak olursa onlar da birazcık yükseklere çıkarlar. Ama Tuvalu'nun yüksek, yani 9 bin kişi 5 metrelik bir yerin üstünde parmak ucunda duruyor gibi bir duruma geleceğiz. O da çok ciddi bir sorun yaratıyor. Bu yüzden 350 için şimdi harekete geçmezsek yarın çok geç olabileceğini görüyoruz. Bu yüzden 10 Ekim 2010 yani 10-10-10 günü dünyanın geri kalan 130 ülkesindeki milyonlarca insanla birlikte gezegeni kurtarmak için iş başına geçiyoruz. Evet, yazımıza ve konumuza biraz devam edeceğiz. Yalnız bir müzik arasına girelim. Girelim mi? Girdik. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. I feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Young old kept looking around. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Tabii gençlerle program yapınca bir takım şarkıların nereden çıktığı bilinmiyor. Arada soruyorlar kim bu şarkıyı söylüyor diye. benim sevdiğim bir adamdı bu. Patrick Swayze. Artiz tamam, olup hani tamam, kanserden. Tamam, evet, Ghost. Öyle. Ghost. Ha işte o, okay, Patrick tamam. Swayze. Şimdi şu eylem konusunu bir, eylemce konusunu birazcık konuşalım. Ne yapıyoruz başlığında devam ediyoruz. 10 Eylül 2010 tarihinde dünyanın binlerce yerinde aynı anda yapılacak bir eylemcenin bir parçası olmaya çalışıyoruz. Yani sanıyorum yani bu yazıda da bende de aynı şekilde bu eylem meylem deyince birazcık insanlar hıy mıy falan oluyorlar. Ya bu o değil yani, biz geleceğiz, bir kenarda oturacağız, şarkı söyleyeceğiz. Hani birbirimizle iyi vakit geçireceğiz. Bizle vakit geçirmek isteyenlerle iyi vakit geçireceğiz. Çünkü biz genelde grup olarak da sene içerisinde çok fazla vakit bulamıyoruz. Böyle herkesin hafta sonu geldiği. Toplantıları bile akşam olsun istiyorlar artık. Evet, toplantılarımız bile akşam olsun istiyorlar. Bir sabahları toplanıyoruz. Yani bir iki saat çarşamba sabahları ne yapıyoruz bilimsel açıdan diye. Dolayısıyla bizim açımızdan da yani birbirimizi görmüş olacağız. Sizleri görmüş olacağız. Kimler gelecekse gayet mutlu oluruz tanışmaktan grup olarak. Amacımız iklim değişikliğini durdurmak için yapılacak çok şey olduğunu göstermek. Bu nedenle sloganımız küresel ısınmayı durdurmak için iş başına partisi. Bu eylem belli bir merkezi olmadan bir ağ şeklinde örgütleniyor. Herkes bulunduğu yerde kendi grubu ve çevresiyle iklim değişikliğinin çözümüne ilişkin yaratıcı eylemler örgütleyecek. Bu eylemi öneren ve yaygınlaştıran 350.org atmosferdeki karbondioksit düzeyini bilimsel olarak güvenli düzey olan milyonda 350 parçacıkta sınırlamayı öneren bir hareket. Biz de bu 350.org ile işbirliği halinde hemen www.350hemenşimdi.org sitesi üzerinden Türkiye'deki 10-10-10 eylemcelerini yaygınlaştırmaya ve birbirleriyle iletişim içinde tutmaya çalışıyoruz. Bu yaratıcı ve eğlenceli eylemleri 10 Ekim'e kadar üretmeye başlayacağız ve 10 Ekim'de Taksim'de bir araya gelip birlikte eylemimizi yaparken bu çalışmaları da paylaşacağız. 10 Ekim 2010 günü Taksim'de aslında iklim adaleti isteyen insanların hiç de az olmadığını ve iklim değişikliğine çözüm olabilecek yüzlerce politikanın mümkün olduğunu gösterecek bir büyük müzikli, organik yemekli, bisikletli, danslı ama hepsinden önemlisi iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye kararlı bir eylemce yapacağız. Saat 15'te Galatasaray'dan başlayıp Taksim'e kadar müzikli eğlenceli bir yürüyüş yapacağız. Ardından Taksim Gezi Parkı'nda saat 16'da şenliğimiz, sergilerimiz, konuşmalarımız olacak. Ama 10 Ekim'deki tek eylemci Taksim'de olmayacak. Siz de yaşadığınız kentte yapacağınız 10-10-10 eylemini bize haber verebilirsiniz. Böylece yapılan eylemlerin bütün dünyaya ulaşmasını sağlayabiliriz. Başka şeyler de yapabilirler aslında. Tabii ki. Hatta bizim şeyde dün akşam ben bunu Facebook'a geçtiğimde okulda da yapalım. Boğaziçi'nde diye bir grup ayaklanmıştı. Biz de burada niye yapmıyoruz diye. Yani onlarla da konuşacağım. Siz de gelin buraya, birlikte burada olun. Yani onlar benim öğrenciler çünkü. Dersle almış olanlar. Yapılacak eylemler iklim değişikliğini durdurmak için hem vatandaşların hem de hükümetlerin yapması gereken şeylere dair olabilir. Ulaşım, enerji, tarım, ekonomi politikalarında neler yapmalı, toplum nasıl örgütlenmeli, nasıl yaşamalıyız? Amacımız sadece küresel ısınmayı durdurma çaresi yapmak değil, aynı zamanda olumlu örnekleri sergilemek ve yaratıcı önerilerde bulunmak. Dünyanın çeşitli yerlerinden örneklerle www.350.org ve www.350hemenşimdi.org sitelerinden görebilirsiniz. 10 Ekim'e kadar çalışmalarınızı, fikir ve önerilerinizi, eylem ve etkinliklerinizin fotoğraflarını bize ulaştırırsanız www.350hemenşimdi.org sitesinden yayımlayabiliriz. 10 Ekim'e kadar organizasyona doğrudan katılmak için de lütfen küreseleylemgrubu@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçin. Şimdi mesela ben dün akşam bizim gruba attığım mesajı buraya da CC'ledim ve bizim gruptan gık çıkmadı kimseden. Çıktı mı? Görmedim. Ha, evet, ben görmedim, okumadım. İnternet ama yok. Ama küresel eylem grubundan cevap geldi. Şöyle şöyle yapıyoruz, böyle böyle yapıyoruz, nereden çok mutluyuz diye. Nereden cevap geldi? Küreseleylemgrubu@gmail.com adresini, evet, de CC'ye koymuştum o e-mailde, bizim gruba attığım. Onlardan bana cevap geldi, bizim gruptan dönen olmuyor. Ya evet. Bizim grupta daha çok hani yüz yüze görüşelim olayı, evet, evet, olduğu, tamam, için. Çok güzel, hemen kıvırıyoruz laflarımızı. Ya işte şu konuşmacılar olacak, şunları yapacağız, bunları yapacağız, ne kadar güzel şeklinde, yani gayet hoş bir mesaj geliyor ve adamlar direkt cevap veriyorlar. Herkese açıklar. Evet, ben de sizi seviyorum. Ya görün bu konuda halinizi. Hani biz bilim tarafından bakıyoruz, başka taraflar eylem gözüyle baktığı için hani böyle yapalım, hani yaptıralım. Ama eylem yapacak insanlara bilimi kim gösterecek, biz göstermiyorsak? İşte biz göstereceğiz de bu konuda hani evet şöyle yaparız, böyle yaparız diye bizim gruptan dönen olmayışı çok normal. Çünkü bunun hani perde arkası gibi bir durum. Onlar görsel tarafı diye düşünüyorum. Şimdi sen söyle. Demin arada söylediğin şey, hani bu bizim eğitmemiz gerekiyor eylem yapacakları konusunu. Neyini söyleyeyim? Tamam. Yeşiller Partisi. Ha, Yeşiller Partisi olacak. Ne olacak? Hani bir anlat biraz. Tabii ki hani siz orada konuşmacı olarak varsınız sonuçta. Bir şeyleri anlatacaksınız ki onlardan neyin ne olduğunu bilerek eylem yapacaklar. 16 Ekim sanıyorum, değil mi? O daha sonrasında. Evet, bundan bir hafta sonra, yani bir hafta sonu sonra bir Yeşiller Partisi'nin iklim konusunda aktivist olacak kişileri bir bilgilendirme ve eğitme toplantısı var. İlgilenenlerin de o konuda Yeşiller Partisi ile temas kurmaları iyi olur. Yani biz de gelip orada hani bu konunun bilimsel temellerine şeklinde eğitim veriyoruz. Çünkü hani bu 350-350 temeli çok basit bunun. Çok eski zamanda, yani en dibine inecek olursak olayın. Bundan yaklaşık olarak 100 milyon sene önce atmosferdeki karbondioksit miktarı şu anda olanın yaklaşık 20 katı. Yani 6000-7000 parçacık milyonda, o seviyelerde. Ve dünyanın sıcaklığı şu anda olduğundan 15 derece daha yüksek. Geçen hafta da aynı lafları söylemiştim. Hatta şu anda dinlemekte olan bir okurumuz, dinleyicimiz fırlamış ayağı. Nasıl yani 15 derece ölürüz biz orada diye. Evet, öyle bir durum söz konusu ama orada ölen kimse olmuyor. Çünkü bu sıcaklık artışı böyle 100 sene içerisinde, 200 sene içerisinde olan bir şey değil. Milyonlarca yıl içerisinde yavaş yavaş olduğu için çok fazla bir sorun yok. Ama ondan sonra yavaş yavaş bu karbondioksiti bitkiler emip, ölüp yerin altına gömüldüklerinde atmosferdeki karbondioksit seviyesi şu anda olan 280 civarına düşüyor. Ben konuyla alakasız bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle. Bu depremlerle alakalı. Ben bugün depremlerle ilgili böyle bir belgesel izledim de. Şimdi bana o gözlerle bakmayın. Şimdi depremlerle mi iklim değil, yani depremlerle iklim değişikliğinin etkisi konuşuluyordu daha çok. Hani ama iklim değişikliğinin depremlere mi etkisi var, yoksa depremlerin mi iklim değişikliğine etkisi var şeklinde bir ayrılık. Şimdi şu arkadaşın okulunun başının altından çıktı bu Temmuz ayında bu konu. Sen o programı dinlememişsin sanıyorum. Yani biz birazcık hani gayet nahoş konuştuk o konuda. İklim değişikliğinin depremlere bir etkisi yok. Yani iklim değişikliğinden dolayı deprem olmaz. Depremlerin de iklim değişikliğine bir etkisi yok. Neden bir gaz çıkışı falan? Şimdi depremlerde ne kadar gaz çıkıyor? Yani bilimsel... Deve ve kulak hikayesi, değil mi? Tamam, şimdi, evet. Yani bu şöyle... İklim değişikliği konusunda söylediğimiz her lafı çok dikkatli söylemek zorundayız. Çünkü başka bir şey söyleyecek olursak hedef şaşabiliyor. Yani biz evet depremlerin iklim değişikliğine etkisi var gibi bir cümle kullanacak olursak, emin olun bir gazeteci bunu alıp dedik işte bak insanlardan değil öbür taraftan kaynaklanıyormuş olacak bu laf. Tamam, dolayısıyla öyle şeyleri çok fazla söylememek gerekiyor. Evet etkisi var Ama insanların bu konudaki etkisinin çok çok çok az bir yüzdesi bu. Tamam, peki çok alakasız bir şey sordum. Tersi ama iklim değişikliği deprem yaratabilir mi? Yaratabilir. Ama bu da hani bugünden yarına değil, neredeyse milyon yıl mertebesinde olabilecek bir şey. Yani buzullar eriyecek, bazı kıta kütleleri birazcık havaya kalkacak. Ondan dolayı depremlerde bir hareketli olur mu? Olur. Ama buzullar daha duruyor, üstleri eriyor anca bunların. Yani bu büyük kütlelerin gidiyor olması lazım. Yani o büyük kütlelerin de gitmesine daha hani işte ben büyük bu haftaki... Büyük kopmalar var ama ya. Hayır ama bak, Batı Antarktika buzulunun çökmesine, Grönland'ın çökmesine 100 yıl mertebesinde bir süre var. Onlar gittikten sonra bunları konuşmaya başlayacağız. Yani bunu 100 sene sonra konuşuruz. İklim değişikliğinin depremler üzerine etkisini. O yeni bir konu değil yani. Biliyorum ama çok sonra konuşulacak. Yani bütün iş bitsin, ondan sonra depremleri konuşuruz. Zaten tamam. 100 seneye kadar eğer o iki buzul eriyecek olursa biz ölmüş olacağız. Zaten biz ölmüş olacağız, o ayrı da. Ya belki şu yaşıyor olur. Evet. Hayır, ben göremezsem siz de göremezsiniz diyordu Pelin. Evet, burada kesiyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek herkese iyi üzere. Hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.